fantasztikus technikai fejlődésen mentünk keresztül, a mackó mikrofonálványt hozott. Jó! Úgyhogy, ha jó sokat egymás szavába vágunk, akkor az azért... Mondjuk nem... így? Igen. Mondjuk így, semmi az azért... Érteni? Na, ezért nem tudom végigmondani, sosem mondok el. Szóval, ha egymás szavába vágunk, az azért lesz, mert fegyelmezetlenebbek vagyunk így, hogy középen van egy mikrofon, és bárki bármikor beszél. Bár eddig is volt nekünk mikrofonálványunk. A mackó volt a mikrofonálványunk. De te voltál hát az, aki tartogattad. De volt, amikor a dinamikus mikrofont körbeadogattuk, ja. Csak az olyan pufogós durva. Lassan így a 10. évfordulónk felé közelítve, a végén megoldjuk azt, hogy viszonylag normálisan. Sőt, egy gumírozott shockmountot is hoztam, ami leszűrni azt, hogy Olden a sörös dobozát hozzá kocogtatja a mikrofonálványhoz, mert hát ő volt az, aki mindig így elejtette a sörös poharat, meg Ervin. De nincs itt Olden. Viszont ki van itt? Olden. És hát, ki nincs itt? Mert ennyire készüli, most mondta Mackó. Ja. Itt van, de nem hallani. Olden kiszűri a sokmát. Nincs itt Ákos se, ami sokaknak nagyon rossz hír a reakciók alapján, sokaknak jó hír a reakciók alapján. Pálinkát se ittunk. Kóláztunk viszont. Kóláztunk. Vagy milyen kóla az? Nem, mert megint a Facebookon kapok ilyen felháborodott levelet, amint az előző adás után, hogy ti alkoholisták vagytok, minnyájan. Igen, és? Everything is cool when you're part of a team. Everything is Ez itt a Gamer365 Podcast júniusi E3, post-E3 epizódja, ami azt jelenti, hogy a korábban Electronic Entertainment Expo-nak jó pár éve már simán csak E3-nak hívott videójáték ipari kiállítás történéseivel fogunk foglalkozni. Hogy mondjam ki azt a rossz viccet, amit itt az előbb elsütöttünk. Mond! E3 témával fogunk foglalkozni. Sony, Microsoft, Nintendo. A probléma az, hogy E3 témával Sony, Microsoft, Nintendo, Ubisoft és Electronic Arts a konferencia, akkor, de aki értette, az ennek ennyire kacagjon. Nevessetek együtt Mackóval. Mackó bevallotta a podcast előtt, hogy a lárpullár társulat humora áll legközelebb a szívéhez. Nem ezt mondtam, ne felejtjük. Ahogy ezen nőttél fel, elnézést kérek. Nem is felejtjük, de ezt azt mondtam, hogy Lár András ikonok vannak otthon a falon. Hogy Lár András posztereid vannak a falon. Nem, egyébként ez nem igaz. De? Nem, Dolásali Robert. De mivel ez egy viszonylag nagy téma, ez a sok-sok konferencia, meg ez a sok-sok történés. Ezért be fog mutatkozni előtte. Így. Úgy van, kezdted, reg. Csető Zsolt Dreg, Kéci Attila Mackó, Nosztik Zsolt Orhok, Somosi László Liquid, Pálmai Zsolt Rehén. Mi vagyunk a legmenőbbek a Orhokkal, mert mi láttuk az összes konferenciát élőben. Mindenki más gyenge ember, alvós ember, aki összeomlott olyan évfél környékén, papírkutyák. Mi tudjuk, hogy mi a jó nekünk. Hát a Sony konferencia fél öt tájékában, 3-4-5-kor az én is elgondolkoztam a dolgok állásáról, meg hogy idős vagyok én már ehhez a szarhoz, Mörtó őrmestert idézve, de jó volt. Én mindig egyébként, őszintén szóval, én valahol azért mindig örülök annak, hogy a Sony ilyenkor van. Mert a Sony 5 körül így közösségi szinten, kommentek szintjén szerintem a abszolút best ever, ahogy a művelt orosz mondja, nagyon jó volt, mindenki teljesen szét volt zuhanva, és javaslom egyébként, hogy aki nem követte figyelemmel, olvassa végig a kommenteket, olyan 200 és 400 közötti tartományban valahol, egészen remek, Emma Watsonról is szó, minden volt, tehát de ennek ellenére most mi így, ha nem is teljesen 100%-ig részletesen, mert az 5 óráig tartana, megpróbálunk végigmenni azon, hogy, hogy mit nyújtott ez az E3, és kicsit így cikkben már véleményeztük, Warhawk írt róla egy viszonylag részletes cikket, de kicsit személyesebben mi volt a véleményünk erről az idei E3-ról. Kezdődött ugye egy Microsoft konferenciával, ami az ígéreteknek megfelelően a játékokról, gaming. És a játékokról szólt. Xbox Game, nem TV, meg nem sport, ESPN nem volt például. Egyébként kicsit hülye hangzik, de néhol már zavaró volt, hogy ennyire pörgött az egész, mert volt pár játék, ami hát nem is teljesen újdonság volt, de vártad, hogy valami kis infót azért mondjanak arról, amit mutattak, vagy ami új volt az egészben, és már is mentek tovább az a következőre. Nem minden esetben annak volt köszönhető, hogy nagyon pörgősre akarták csinálni a showt, hanem valószínűleg nem tudtak mit mutatni még a játékból. Kamiát is. Nem is az, hanem a Microsoft szemben például a Sony-val, vagy másokkal, az ő neki a showjukat, azt hiszem, hogy közvetített egy tévén is, valamilyen amerikai tévéadón, és a Phil Spencer nyilatkozta, és hogy ő nekik ezért ugye egy szigorúan megszabott egy órás, vagy nem tudom, másfél órás volt az, igen. Sárjuk van, ők nem tudták azt csinálni, hogy mi most 3 órába kitolom az anyagamat, hanem mindent ide kellett bezsúfolni. De jó sok játék volt ennek fejében viszont, és ha azt mondom, hogy így viszonylag újdonságok szintjén talán náluk volt a legtöbb dolog, amire a Sony-nál is voltak újdonságok. Hát szerintem még a Nintendo-nál volt a legtöbb. Igazad. A legtöbb játékot egyébként a Microsoft mutatta. Uh-huh. Tehát így számszerű. Ja. Csinve, de amúgy abszolút, tehát volt bőven újdonság. Ja. Úgyhogy panaszra nem lehetett ok ott semmilyen szempontból. Mi volt a kedvenc? Kicsit még mielőtt erre rátérnénk, olyan szempontból is meg akartam közelíteni, hogy múlt alkalommal az előző podcastben, hogy a pletykák, ez a két nagy pletyka áradat cikkünk, ami volt, hogy ezek mennyire valószínű. Hát majdnem bejött, ugye? Majdnem! Gyakorlatilag semmi. Ennyire érdemes bízni ezekben a rajongói rémálmokban vagy vágyálmokban. De az emléksz arra a pillanatra, amikor azt hittük, hogy most tényleg a betöltőc van követke? Van, régi, nagyon-nagyon régi, még a gamer előtti időkre visszavezethető hagyományunk, hogy ilyenkor szigorúan IRC-s, van egy IRC-s Gamer 360 szerkesztőségi chat, és nem vagyunk hajlandók modernizálni. Mocko valaminek nagyon örül. Igen, annak, hogy én nem ugrottam be, én pont akkor csatlakoztam, mikor vége lett a Microsoft konferenciának, és azzal fogadtatok ott a csatornán, hogy Battletoads. És így mondtam, hogy persze, és nem tudom, a házi X jött, és így ne bassz, bűn. Valakit, hármatokat is, mert a házi X, a Stingert is megpróbáltam a csetre frissen belépő embereket, és téged nem sikerült. De azt a másik két dudét azért igen. Mocko megnyerte. Achievement, allod. Ez szerintem nem modernizás, egyszerűen szerintem ez a legpraktikusabb megoldás, meg mindig arra, hogy mi most ott egymás között ezt beszélgessük, és írt ki, hogy terveztünk valami kis közösségi csatornát is, de... De kimaradtatok belőle, már nem, meg... Nem találtuk olyan platformot, ami... Hát van, hogy Liquid-el késő este 40 percbe. Így van, azt majd ki is teszem, van egy Google Hangout beszélgetésünk. Tehát nem találtunk olyan platformot, ami egyszerű, praktikus, tudjuk moderálni, stb. Úgyhogy az Stinger nem tudott botot hozni. Igen. Visszatérve, volt egy pont, amikor azt én mondtam, hogy volt egy pont, amikor azt mondták, hogy és most egy régi nagy klasszikus, sokak által szeretett klasszikus modernizálása visszatér, és azt mondtam, ha most betöltódsz, akkor tökömbögő, átverek a herényben egy százas szöget. Ezek után, de nem az lett, hanem mi volt ez? Phantom Dust. Phantom Dust, amire szerintem még azok sem igazán emlékeznek, akik aktívan, vagy aktívabban játszottak Xbox, az első Xboxon, ami egy viszonylag meglehetősen furcsa japán... Nem koreai volt az japán? Nem, szerintem japán volt. Phantom Dust, az Rare játék. Nem. Nem. Akkor azért? Nem. A Phantom Dust az egy bizarr akciójáték volt. Nem From Software-es? Lehet. Illet volna megnézni, és hogyha majd megyünk tovább és beszélünk másról, a nyitott laptop előnye az, hogy én ezt most meg fogom nézni, hogy mi. De menjünk tovább. Technikai fejlettség, most már az asztalon két laptop van. Igen, ennyire mennünk vagyunk. Ez a 2014 ez egyszerűen zseniális. Microsoft Game Studios fejlesztette. Azért az mondom. Az kiadó volt, nem? Develop by Microsoft Game Studios. És hát, Yukio Futatsugi. Akkor rendelte. Mondom, hogy japán játék volt az alapvetően. És... akkor tessék, most megnézzük ezt, most kénytelenek lesztek elviselni, még ahogy én is megnézem. De egyébként érdekelt akkor is bárkit ez a Phantom Dust, mert én nem tudom, én akkoriban csak képeket láttam róla, de egy ilyen aréna harcos valami. Igen, egy ilyen aréna harcos valami volt, és ez a, most itt olvasom, ez a Panzer Dragoon sorozatnak a direktorától. Jött, és egy akciós stratégia volt, és valóban az volt, én nem... ismerem, játszottam vele, úgyhogy nem nekem volt meg, hanem valaki másnak, és akkor én 576-nak írtam még, és ha jól emlékszem, és ebben majd az úr megerősít, vagy nem, hogyha hallja, hogy ez a Dainak volt egy kedvence, én erre emlékszem. És ez egy ilyen, itt is a Wikipedia cikk is azt írja, hogy a Dainak volt. A Dainak, ide bele van írva. Hogy ez egy ilyen kultjáték, és itt is így jellemző, hogy kultjáték, egy kis rajong megbugott, és egy kis rajongói közösségnek a játéka volt. Na, jó értékelésre kapott, kevesen vették. Kultjáték. Egyszer már sikerült a Microsoftnak, nem is olyan régen, a Killer Instinct-tel azért régi klasszikust visszahozni, és azt hiszem, úgy gondolom, hogy az a kritikai fogadtatása, meg a rajongói fogadtatása sokkal alapján jobb lett, sokkal jobb lett, mint amire bárki számított volna. És ezek után azt mondom, hogy hajrá! Elsőre szerintem keveseket izgatott fel, hogy ez a játék most visszatér, vagy újra életre kell, de ki tudja. Hát, hogy ő lesz a következő de kult online. Meg pláne ez az ilyen aréna harcos dolog, ez manapság menő. Tehát ez benne van 2014-ben, vagy ebben a jelenlegi hírában, hogy egy aréna harcos valami. Lehet róla tudni, hogy ez free-to-play lesz, vagy sem? Semmit nem lehet róla tudni. Tehát például egy jó free-to-play modellel akár CG teaser volt belőle. Tehát pont ezt mondtam én is, hogy az ilyenek után azért még a két vonatot is, de várta volna az ember, hogy valami elhangozzon, és nem, mentek tovább a következőre. Úgyhogy nem tudunk semmit egyelőre. Jön. Az Unreal Tournament-es announcer mondta, hogy next! Abba volt ez a klasszikus beszólva. Ugyanúgy nem tudunk semmit, vagy alig tudunk valamit a Crackdown-ról, ami szintén egy ilyen reboot. Nem ez Crackdown 3. CG-trailer volt az is. Nem, valószínűleg egy CG-trailer volt. De nagyon lelkesedtek érte az olvasók. Tehát ott olvastam, mert a Crackdown tök jó. Mert a Crackdown 1 tök jó. Az egy igen. Vannak vélemények arról, hogy a kettő is jó, nem, szerintem nem. Nem rossz, de nem is nem, jó. Szerintem nem jó. Én ezt megmondtam, azt a játékot, szerintem a... Mindegy, ne a Crackdown 2-ről beszéljünk. Ez nem Crackdown 3, hanem a Crackdown újrája. És azt mondom, hogy ez megint csak visszahívták az eredeti kreátort. Aki egyébként a Rockstar-tól, vagy akkor még DMA, vagy és utána megcsinálta a világ egyik legnagyobb bukását a All Points Bulletin-nel, amiket is ő volt, és most visszatért Crackdown. De a Crackdown az, amire azt mondom, hogy jöhet. Hajrá, a Crackdown egy nagyon szórakoztató klassz, a maga idejében szerintem egy kifejezetten frissítőnek. Ő volt az Arcade Sandbox. És Arcade volt, és Sandbox volt. Tényleg Sandbox volt. És most is minden kellemes dolgot magával szedett, amit mostanában trendi, mert tényleg Sandbox, szuperhős, több játékos valószínűleg. És ha lehet benne olyan szinten rombolni, ahogy a trailer mutatja, tehát hogyha lehet benne felhőkarcolót dönteni, akkor köszönjük szépen, az jöhet. Amit ugyan, hát ugye látunk már sokszor, de szerintem engem nagyjából most győzött meg az, hogy ezzel játszani akarok, ez a Sunset Overdrive. Ami a gameplay bemutatója szintén az egyik ilyen olyan kellemes, a szó legszorosabb értelemben színfolt volt a kínálatban, hogy végre egy ilyen tök színes, ilyen kiugróan vidám, vagy nem vidám, nem is tudom, de vidám, alapvetően vidám, szórakoztató játéknak tűnt, amiben van egy ilyen nagyon jó kombórendszer, és minden őrült benne, és minden hangos benne, és minden világít, poénra és minden fénik, és minden poénra hát van. Ami szerintem sokak számára megkapom még, hogy ez a Jet Set Radio-szerű csúszkálás az elég hangsúlyosan benne van. Flow. Én még idén... Lősz kombózol flow-ba, vagy... Bocsánat. Korábban idén tweeteltem, hogy milyen jó lenne egy olyan Tony Hawk játék, amiben bazukád van. És a kombó rendszer az a Tony Hawk, és mondjuk valamilyen sandbox lövöldének a keveréke is. Köszönöm. Amikor a Tony Hawk széria még népszerű volt, én egyszer ezt kitaláltam, hogy úgy kéne megújítani a Tony Hawkot, nem bazuka, én azt mondom, hogy két automata fegyver a két kézben, és egy ilyen két automata fegyveres, adott esetben időlassítással is kombinált akciójátékot, ami alapvetően egy ilyen Tony Hawkos, kombózós, és gördeszka van nálad. És tudom, hogy megpróbálták ezt megcsinálni a Clubbal például, a Bizarre Creations. A Total Overdose, ami ez az ilyen... A Total Overdose, igen. És akkor lőtted a Mexico East, de szörnyű volt. Nem volt szörnyű. Kifejezetten jó, és a PSP-s verzió, hogy kifejezetten jó átirat volt. A maga idejében. Ja, kevés játékot játszottam végig a PSP-ben, általában minden halomba fulladt, az kifejezetten jól csúszott. Na mindegy, tehát ez a szó legszorosabb értelmében csúszott. Flow volt. Az egyik olyan pletyka, ami félig bejött, illetve tulajdonképpen egészen bejött csak két részletből, hogy Halo 2 Anniversary vagy Halo Collection. És végül a kettő egy dolog, tehát mind a kettőt megkapják, az Xbox One tulajok. Csak feltételezzük, hogy a 3-at és a 4-et nem fogják úgy felújítani, mint a... Nem feltételezzük ezt. Igen. Rossz szavakat használok ma. ez nem baj. Ez egy, az egy sorozat. Aki nem fejezte be, annak teljesen jó lesz az ötödiket. Így van, és egyben a konferencia meglepetését is ez okozta, legalábbis Warhawk számára, aki még nem játszott a Halo 4-jel, ezért kitűnő lelkesedéssel és sűrű kurvanyázással fogadta, hogy a Microsoft konferencián a konferencié hölgy lelőtte a Halo 4 végét. Konkrétan elspoilerezte teljesen. Milyen jó, hogy én lemaradtam arról a konferencián. Én se játszottam végig. Én végignéztem, és nem emlékszem erre a részre. Pedig még talán be is kommenteltem a híre, hogy Warhawk most töri szét az asztalt. De többen a kommentáradatban is fölvöltöttek, hogy spoiler. És az Halo 4 vége, hát ha nem is 100%-ig, de 80%-ig egy mondatban. Ami lényeges, és ami ott történik. Cortana testetöltés megöli Master Chief-et. Így van, ez történt. Cortana beköltözik egy... Nokia... Windows Phone-ba. 12 éves indiai prostituáltak a testébe, és bizarr, nekem se tetszett. Ez, ha elolvasod a tesztemet, ez bennem ilyet. Miközben a 12 éves indiai prostituáltaknak Master Chief-hez, és várom, hogy az ötödik részben kiderüljön. Úgyhogy sajnáljuk, aki eddig nem játszott volna vele, az most már ne is játszom. Ez különösen bizarr. És tudom, valami japán direktor. Így van. Hogy a Fladot gondolja a japánokra, a japán erotikus filmművészetre idézőjelben, és az angolnákra. Halo. Volt még Project Spark, amit már második éve mutogatnak, és még mindig nem annyira tudjuk, hogy hogyan fog az egész működni. Van bétája, cikkünk is van a bétáról, HZX. Nézzenek, oda beszélek itt hülyeséget. Nem? Zolinak se tetszett. Megjegyzem előtte, lehet, hogy kitűnő lesz ennek ennyire, és lehet, hogy ezért húzódik ennyire, és véletlen se gondoljátok azt, hogy ez most rosszat akarunk mondani, de a Zoli konkrétan azt jegyezte meg, amikor ez a TR ment, hogy hát ezt fél éve próbáltam, és akkor is szar volt. Sok vásárlós dolog. Free to play, de megint csak nagy tele van mikrotranszakció. Igazolnom, hogy és Zoli mondta, hogy a trailerbe jeztem, hogy igen, amit most mutatnak, az fizetős, és az is fizetős, és az is fizetős, és az is, és az is, és amit most látsz, az mind fizetős tartalom. Szép új világ. Ez van. Ha játékot akarsz kreatívan csinálni, akkor fizess érte. Volt egyébként ilyen, azt hiszem, mobil fejlesztő kerekasztal beszélgetés, az Edge Live tweetelte, és teljesen nyíltan nyilatkoztak arról, hogy frusztrálnod kell a játékost, nagyon jó kézzel kell adagolnod a paywall-okat, hogy akkor és pont megfelelő pillanatban felbaszni az agyukat, hogy akkor rákat nincsenek arra, hogy én most fizetek. Tehát teljes mértékű. Ez így van, ebbe egyszer majd belemegyünk mélyebben, hogy ez hogyan is. A free-to-play konteója. Ez nem Conte volt. A lightbulb konszpiráció, free to play, kimondott lightbulb. Ez pszichológia. Ez az, hogy mivel kell alapvetően benne. Ja, így van. Nem azért dolgoznak a fejlesztők sem, hogy aztán... És neked se kötelező ilyen játékokkal játszani. Nem, az egy... Előbb vagy utóbb mégiscsak kipróbálod. Így van, nem akarom elvinni a beszélgetést, mert akár lehetne téma a Crytek is, mint ahogy nem nagyon lesz a Cryteknek a problémája, és a... Írtunk két viszonylag hosszabbat arról, hogy mik a Cryteknek a jelenlegi pletykát, de hát valószínűleg azért valamennyire igaz problémái, és aki ennek még jobban utána megy, és elolvassa azokat a kapcsolódó cikkeket, amik amerikai, illetve angol, illetve német sajtóban erről megjelentek, ott az egyik dolog azt mondták, hogy a free-to-play játékuk, a Warface, az például azért nem jött be, mert túl megengedő. Túl jól érzed magad benne ingyen. Hát a Crytek az ilyen jó lelkű cég, nem megy. Hát, jó, csak ennek... Ezért mennek csődbe. Kész, a játék univerzum Teréz anyái. Ne, azért azt nem mondanám. Egész egyszerűen nem jól lőtték be a free-to-play modellt, és Magyarországon is tudunk fejlesztésről, ami másfél vagy két év után egy free-to-play játék azért állt le a fejlesztés, és azért kukázták az egészet, mert nem sikerült mögé egy olyan monetizációs modellt tenni, tessék, csúnya idegen szóval, ami a túlélését biztosította volna. Pedig én szerettem volna, hogy azért mennek csőd, mert steril, lelketlen tech demókat gyártanak, de hát ezek szerint ez, a jó indulat. De ez nem igaz. Legalább volt szerintem egy két jó játékuk. Egyiket sem tartom remek játéknak, de jónak. Az első Far Cry és az első Crysis. Az két jó játék mind a kettő. Utána a két Far Cry folytatás, még azt mondom, hogy azok is jó játékok, vagy Crysis folytatás, elnézést. Azok se rossz játékok, csak már nincsen meg bennük az egyediség, ami a Far Cry-ban, az első Far Cry-ban, illetve a Crysis-ban még megvolt. Ez a szabadságfok. Igen. Hát igen, cserébe viszont kurva sok ember fejleszti őket. És kurva jól néznek ki. Megállassák őket, csak nem éri meg. Tehát a Crysis, amíg az egy is megad, de a kettő... Hát azért megértem, mert ott... Hát, ha csak azt nézzük, hogy az Nvidia-val milyen bizniszek meg ez, tehát ott... És most moderátori jogomnál fogva visszatérítem a beszélgetést az E3-ra. Mennyi érdekes téma! De úgyse lesz jövő hónapban, amiről beszélnünk, úgyhogy akkor írjuk majd... Fölírom mindjárt, hogy a Crytekről beszéljük 3,5 órát, akkor biztos minden. De jó is lesz, gyerekek! Mindenkit nagyon érdekel! Ott tartottunk, hogy Microsoft konferenci, és bevetjük azt a címet, hogy Scalebound. És bevetjük azt, hogy Platinum Games. A játékipar ribancai, akit mindenkinek fejlesztenek, aki megfizeti őket. Lett légyen az Nintendo. Legend of Korra játékot csinálnak. Most már az Activisionnek is. Ember. Mit gondolnak ezek magukról? Tessék, a... Trailerből, a trailer CG volt, és semmi nem derült ki belőle. Igen. Ez egy közös pontja azért néhány friss bejelentésnek itt, hogy ja, oké, szuper, Platinum, és Platinum, tehát biztos nem szar játék. Kamia láthatóan nagyon rosszul érezte magát a színpadon, pedig azt vártam, hogy a Twitteren demonstrált arcméretet fogja itt is hozni, hát nem. Nem, ezek és igazából egy CG trailer mögé én se tettem volna oda azt az attitűdöt. Ja. Ja, és a CG trailer borzasztó volt. Ellenszembes főhős. Én a főhősről azt hittem, hogy nő. Én azt hittem, hogy DMC-t csinálnak újra. Uh-huh. Hát pedig nem. DMC-s olyan elég. Igen. A játék nyilván kurva jó lesz. Mert a DMC-ben is ilyen nagy szörnyek vannak. Hát nem, ja, nem az a Monster Hunter onnantól kezdve. Uh-huh. Fehérhajú, nagykardos főhős. Nagypofájú főhős. Ja. Tessék, de ez ami azt hiszem, hogy bármi lehet belőle. Igen, tehát az a baj ezekkel, tényleg, hogy te is mondod, hogy most egy CG trailerből nulla infóval nehéz bármit mondani. Én pontosan Platinum tudom. Reméljük jó lesz. 86-os Metascore, 8000 eladott példány. Ja, ez ennyit így kell tudni róla. Kávé garantálható, igen. De valójában 92-t fog érni, csak nem fogják megadni rá, mert nehéz lesz. A first party kínálat az nagyjából ez volt, amit így házon belül, de aztán volt egy csomó minden más. Hát meg ugye a Forza Horizon 2. Ja, Forza Horizon 2, de az már be volt jelentve. Nem, és egy-két indi. Az Ori. Aha. Igen. Meg a Playdead-eseknek a nem fekete-fehér játék. Igen. De ami Inside. Jaj, volt az a indi cucca. obetűs japán az karakter. Ori. Igen. Ori and the Blind Forest talán. Nekem az nagyon. Nekem is az szimpatikus volt. De már ahogy... háromról úgy jöttek el, hogy ez egy valami nagy meglepetés. Nyilván beírtam, hogy végre egy ilyen melankólikus, sötét indie játék, de egyébként azon belül kurva. Azt mondják, hogy egy nagyon komoly Metroidvania. Na, ide vele. Uh-huh. És volt Call of Duty. Igen, ami nem nézett cool, ki annyira. És jól. Most kéne bevágni drága a közös hip-hop számunkat, aminek az a cím, hogy Call of Duty Headshot. Azt egyszerűen megcsináljuk. Van benne GTA-ról is szó, meg igen. De ne nerőd le! Ez még valaki lenyújt. Tavaly találtuk ki. Gamescom-on az autóban. Körülbelül. De azt egyszerűen megcsináljuk. A Call of Duty nem nézett ki olyan jól, mint amilyen jól azt hittem, hogy ki fog nézni. Mackónak tetszett. Mackó azt mondta, hogy szerintem tök jó. Szerintem nem nézett ki. Egy egységes látványvilága volt. Egy egységes art design, még ha nem is olyan kiemelkedő. Tetszett. Egyedül azok az ilyen hullámzóan támadó drónok effektek, voltak benne jó. Atmoszférikus effektek voltak. Nekem úgy adta. De akkor mondom én, tehát én úgy kapcsolódtam be ebbe a konferenciába, hogy aznap jöttem rá, hogy ja, ez ma van, én elnéztem a naptárba egy nappal az egész E3-at, és akkor utaztam vissza Budapestre. Ilyenek, és amikor megérkeztem, felkészült kollégáim. És amikor visszaértem Budapestre, akkor így fél óra alatt, vagy mondjuk inkább 10 perc alatt bepótoltam az egész konferenciát utólag, és ilyen gyors áttekerésre rám kifejezetten. Valószínűleg meg kéne néznem normális felbontásban, lehet, mert amikor az streamen nézed, akkor... Igen, lehet, hogy... Igen, én... És ezért csalóka egyébként az egész E3 dolog, és ezt meg is fogalmaztam akkor, hogy ezeknek a streameknek a minősége, akármennyire is mondjuk jó, hogy itt is stream van már, meg Twitch TV, meg így, ezért nem olyan jó minőségű még ez, mint a, itt legalábbis innen Európából, vagy így Európa kelettebbik részéről. És akkor utána kijön egy olyan verzió ugyanabból a videóból, ami már a kész, konyha kész HD, hát össze se lehet hasonlítani. Ja. Tehát úgy az első benyomás, az nem feltétlenül jó egy olyan videónál, ahol a tömörítési képzajon látod azt, hogy jó, hát jó néz ki, de mit tudom én, és utána megnézel belőle egy 720p-s YouTube videót, és... Ja, bár azt mondom, hogy ami üt, az úgy is üt. Ez is. Tehát ami igazán tetszett, az ott is tetszett, a streamen keresztül is tetszett, és ami igazán tetszett, hogy a Nintendónál fogom mondani, az meg nem is azért tetszett, hogy mert most... micsoda technológiai csoda. Még nézem, hogy third partyból mi volt. Nincs, Tomb Raider. Volt új Tomb Raider, CG trailer. Majd viszont jön belőle a Guardian of Light-nak a folytatása. Majdnem jobban örülök, mint a nagy nyögéles résznek a folytatása. Ebben is lesz sok nyögés, meg fájdalom, hogy így van, ugyanazt a stílust. Mazoporn. Igen. Nincs itt a Stinger, úgyhogy a Dragon Age-ről nem kell beszélni. Nem nézett ki. Jól nézett ki. Nem nézett ki rosszul. Teljesen jól nézett ki. Abszolút. Amíg a Witcher-t nem láttuk, nem gondoszkodok. A Witcher is jól nézett ki, tessék. A Witcher mindig jól néz ki. A Witcher az mindig jól néz ki. Most vajon tényleg ez most konzolos verziót mutattak? A jó Isten tudja. Azt mondták, hogy tehát van, nem is, volt egy másik E3-as prezi is, és arra is azt mondták, hogy Xbox van, úgyhogy elvileg az. A személytökök zárt ajtó mögött egy 3-4 órás gameplayt mondtak le egyébként élőbe. Erre mehet a Gamescom-on is ott lesznek. És ezt majd igen. Majd meglátjuk, hogy milyen az. És nagyjából ez volt a Microsoft konferencia. Valakinek különös kedvence, hozzáfűzni valója. Forza Horizon 2. De ez Robert állítólag nem lesz olyan jó. Állítólag aki játszott vele, azt mesélte, hogy az elsőhöz képest visszalépés. Ami nem tudom elképzelni. A videó alapján árkádosabb lett, én azt nem bánom. Nekem az azzal nincsen bajom. Az a driftelni, és már is gyaroktára. De, és én most már eljutottam arra a pontra, hogy videón látom, hogy úgy tűnik, hogy jól lehet benne driftelni. Tehát olyan módon lehet driftelni benne, hogy én inkább arra leszek kíváncsi, hogy Xbox 360-on milyen lesz. Amire azt mondják, hogy egy teljesen más játék. Igen, azt mondják, egy teljesen más játék, hát meglátjuk, hogy ez mit akar. Lehet, hogy tényleg az lesz a Forza Horizon 2, ha értitek, amit mondok. Tehát az tényleg a... You know what I'm saying? annak a igen, ha néger lennék és gettóban laknék, akkor így mondanám. De nem, lehet, hogy az lesz az Xbox 360-as Forza Horizon-nak a folytatás, és annak a motorját is használja egyébként. És kiderült, hogy ez a Sumo Digital-nak a Sumo Digital titkos projektje. Akik tehetséges fejlesztők. Outrun. Igen. Sonic Racing Transformed. Így van. Összes Szegás versenyjáték az utóbbi évben. Így van, akik tehetséges fejlesztők, úgyhogy hajrá. És még a Virtua Tennis-t is ők csinálták. Wow, de jól fog az jönni a Forzában. Így van, az ottani tapasztalatok. Hát majd balra... Lehet, hogy ilyen lesz az Xbox 360-as. Ami nekem nem tetszett benne, az egy, általában az csak egy játékmód, amikor így le lehet vágni, amikor mentek a füvön meg mindenen keresztül, az volt egy videó, nem láttátok? Egy kicsit fura volt, mikor a szőlő fürdőn keresztül... De nem, ezért egy autós játék, ne, ott menjenek az úton meg minden, nem vágják le a szőlőbe. Na, a szőlőbe menjenek, milyen játék az? Pornófilmet kell fölvenni, nem autóbe. A szőlőbe? Ez sírva fogad, hogy a... kellemes és bor hozzávalót ezt eltapossák virtuálisan. És akkor ezek után mi jött? Sony! Nem. Hol vagyunk még a Sonytól? Zubi. Ezekről nagyon rövid... Nagyon hosszú lesz, de ezeket gyorsan megpörgetjük. Én hála Istennek nem volt semmi kiforrott olyan. Úgy tűnt, hogy nem volt semmi... Nem volt semmi olyan konkrét mutogatni valójuk, ezért koncepciós. Igen, az igényel volt a koncept... Game 1, koncept game 2. Koncept, ami tök jó játékbe tűnik egyébként, mert ez lenne is. Igen. Conceptual prototype, vagy valami ilyesmi? Nem, hát ugye... Magasan nyitottak, tehát a Battlefront az volt mindenkinek, szerintem aki ott nézte a konferenciát, mindenki arra várt, hogy Star Wars Battlefront, és wúúú. És hú, nem. Volt Battlefront, ami volt benne Star Wars zene, meg egy-két... 13. Mutattak real-time. 13. Hát de valami pre-alpha, még talán az sem, tehát de pár másodpercet. Már szalad velük a ló egyébként, mert mondták, dicsekedtek vele, hogy mennek az eredeti helyszínekre megnézni, hogy milyen ott az atmoszféra, meg minden. Most anélkül nem lehet jó Endor pályát csinálni, hogy elmennél, Isten tudja, hova menni. Elmenni az Endorra, fölül. Ebből lesz tipikusan olyan játék, hogyha nem megy el 8 millió példány, akkor kirúgják a stúdió felé. Nézd, ez a Kojima stílusú játékfejlesztés, amikor így már tudtad, hogy a Metal Gear Solid 5 készül, és utána vissza kellett olvasni az elmúlt 3-4 év Kojima tweetjét, és hirtelen minden a helyére került, és értelmet kapott, ami akkor titokzatosnak tűnt. És ők is, aki emlékszik rá, elutaztak Mexikóba, meg ide-oda-amoda. Tehát ez a játékfejlesztésnek én azt mondom, hogy egy ilyen luxi, ilyen jó kis ide-utazunk, oda-utazunk. Igen, így kell csinálni, hogy mész ide-oda-amoda, fényképezgetsz. Csinálsz 6000 fényképet, amit utána feldolgozhatatlan. Magadba szívod a hely atmoszféráját, és úgy fejlesztesz játékot. Lehet, hogy ők is így teszik, mindesetre jobban örültem volna, ha valami, legalább egy CG-trélert, vagy legalább egy CG-10-et, vagy valamit, mert ez nagyon kevés volt. Úgy szintén a Criterionnak, én nagyon örülök, hogy van új játékuk. Hajrá! Megnéztük, hogy hogyan alakítják. Örülünk, hogy van Criterion még valamilyen formában. Így van. Szintén nagyon-nagyon-nagyon alapszintű dolgokat lehetett belőle látni. Mi volt a harmadik? Volt egy harmadik. Mirror's Edge. Egy BioWare csinálunk valamit. BioWare valami füstölög a távolban, és szépen fújja a szél a bokrot. És ezen kívül... Ez egy más effekt. Macka, egyszer ilyenkor fogom magam, és kivetem az ablakom. Egy szó nélkül magam egy ilyen után. Először téged, de mivel az elsőn vagyunk, úgyhogy túlságosan nagy vagyunk, nem nagyon. Viszont dicséret illeti az ilyet, mert azt hiszem megcsinálták az első nem nagyon ciki Sims bemutatójukat. Az idei szerintem az tök rendben. Szerintem nem volt legalább ott az a nagyon látványosan fizetett 20 darab. Dehogy nem! De nem olyan nem. Látványosan az ki kellett volna. Jó, nézd! Csinálsz egy olyan videót, amiben... Bocsáss meg! Jó, nem is jó fel srác, a szupermenő srác hülye halálra röhögi magát. Igen. annyira debilnek tűnt az egész. Az volt, de ez legalább érdekesebb volt, mint az előtték. A fizetett, vagy nem is fizetett, azok nem fizetett, azok rajongók. És ott voltak is. De bejutatnak az E3-ra. És lehetett hallani, hát ők bejuttatják őket. Lehetett hallani az a fizetett. A sikoltásukat. Tény, azt már semmi nem veri meg, hogyha ott ülsz mellettük, mint ahogy mi tavaly. Mi tavaly ott ültünk mellettük. Tehát nyilván onnan fogva már minden visszafogott. De hát ott konkrétan, tehát én ott vágyat éreztem, hogy fogjam a székemet, és leüssem valamelyiken. Értem tehát. Már az indulatot. Ez van. Majd meglátod adott esetben, hogy ott ülni mellettük, ugyanabban a sorban, az kőkemény. És ott van a fejük fölött az a kis baz. Nézd, nekem semmi bajom nincs a Sims-szel. Tehát hajrá, virágozzék minden virág, legyen Sims, és bizonyára megvan ennek a, nem úgy bizonyára, megvan ennek a nagy rajongótábora, és... De jelenjen meg szeptemberben, akkor az azt jelenti, hogy az augusztusi Gamescom-os konferencián már nem lesz ott az IE-nél a játék. Dehogy nem. Szeptemberi megjelenés jut eszembe, hogy összefoglalták ide. De mivel már nincs magyar IE képviselet, úgyhogy valószínűleg nem leszünk IE konferencián. Ez igaz. Úgyhogy megkívül. Már kezdtem örülni, hogy az új Sims-nek az új Katy Perry-s expanzióját hát promózzák. Hát van. Volt-e még valami az ilyen? Nincs erőm. Volt még ott. Valami, ami 2015-ben jön, az a játék, az igen, egy... Hát volt egy Battlefield. Igen, hát látom, a beta. Badboard. Az azért nem tudom, mert én utána játszottam a bétával egy hetet, és gyerekek, teljesen jó. Bárki bármit mond, tudom, hogy mondták, hogy ez egy Battlefield 4 mod, meg hogy egy DLC, teljesen jó volt. A béta alapján én azt mondom, hogy nem volt vele semmi különösebb problémám. Az a két játékmód, ami benne volt, pláne a helyszt, ahol rabolni kellett, ahol mindegy, aki játszott vele, azt tudja, hogy mi volt. Tök jó volt. A PD-nek és mi a másik, volt a Call of Juarez-nek is egy ilyen vendő. Lehet, némileg hasonlít a PD-re, de PD Battlefield style. Teljesen jó. Van nagy élvezeteket lehet kinyerni abból, amikor így már nagyon a tiketjeidnek a végén járva sikerül elmenekülni. Úgy pláne úgy, hogy jöttek erősítéteni rendőrautóval, és kilőttük őket, és utána be a hely, és már 3 tikettünk volt, és elmentünk. Na már nem csak a vietnámi háborúra lesznek felkészítve a fiatalok és a jövő hadviselésére, hanem a nagy városi bankrabló akciók. Fun fact, több terrorszervezet a Tumblr-en és külön közösségi médiában ezen marketingeli magát. Próbált ki élőben a Call of Duty-t? Hold komoly? Be kéne tiltani, azt jól. Lehet. A terrorszervezeteket, igen. Egyetem. Na, nem is nagyon volt más, ez nem most volt játékfelmentesen. Volt Battlefield golfjáték, ami... Ja, tényleg, így van. Én ezt 10 pontot adok. Így van. Ezért én akarok egy olyan golfjátékot, amit egy felrobbanó hajón lehet. Így van, így van, így van, így van. Az új PGA Tour, az legnagyobb meglepetésünkre fölrobbant egy cirkáló. Ott volt a Bruce Lee-s UFC demo? Igen. Jó, halmozottan fasság szerintem. Alapból UFC szerintem borzadály, de hogy az egész prezentálva van, meg most megverhetett szegény halott Bruce Lee-t, jaj de jó. Nem tudom. Ez volt azt hiszem a konferenciának az a pontja, mert ők szerencsére ezeket az ilyen sportjátékaikat mindig egy ilyen 10 perces szekcióban nyomják meg. Kimentem és csináltam egy szendvicset. Tehát, bocs. Jó értem. Viszont utána jött az Ubi és Aisha Tari. Bárcsak ne jött volna. Idén túllőttek a célon, én azt mondom, a lazasággal, meg a fokkolással, meg a nagyon olyanok vagyunk, mint ti. Attitűddel. Én imádom, ahogy a Aisha Tyler mellett ott van a Eve Gilmore. Akivel találkozott valamelyik? Mackó haverja. És szeretője. És a Far Cry 4 főgonosza. És a Far Cry 4 főgonosza egyben. Ugye a Ubisoftnál a Far Cry 4, ugye 2 bemutató is volt, az egyik egy trailer, a másik pedig egy gameplay, az a saját konferenciájukon, a másik az meg nem. Far Cry 4 úgy néz ki, mintha a Far Cry 4 lenne. Igen. Ma eddig nagyon okosakat mondunk, amúgy megfigyeltem. Ma nagyon formában vagyunk. De nem, tehát így nem volt egy új helyszín, nem és... rossznak, nem tűnik olyan világmegváltónak. Nem tűnik világmegváltónak. Kérdekes, ez PlayStation a játék megvitele nélküli multi. Így van. És ugye ez egy kóp lehetőség által megvalósított dolog, és teljesen korrekt. Azt mondom, hogy többen csinálják ezt nagyon szívesen fogadnám. És hogyha olyan újításokat visznek vele, mint egy kicsit a Far Cry 3 is volt annak idején, amit mindenki imádott, akkor valószínűleg ez is egy... És? Mondja. És? Semmi, csak annyi, hogy azt mondták a utána, hogy nem vetik el az ötletét egy Far Cry 4 Blood Dragonnek. Na, az... Ezért már megérne. Robot elefántok. Ja, a legjobbak az elefántok voltak. Robomamut. Legjobb a feldühíthető elefántok voltak benne. Volt Assassin's Creed Unity. Megjegyzem, számomra E3 legjobb trailerét ott rakták össze. A CG trailert? Aha. CG trailer. Magyar srácok? Ma magyar? Digic. Szokásos. Csúcs minőség. Leborulunk. Így van. Így van. Amúgy látványra nekem az E3 alatt az volt az egyik legmeglepőbb, mert azért félig meddig az Assassin's Creed az már átlépett az új generációba, de ezzel most tényleg látszott, hogy ez egy next gen játék. És hát városkép maga az összesen hasonlítható az, hát, amit brutálisan néz ki. Eddig láthattunk bárhol. Új játék, reméljük így is néz ki. Ja, hát igen, ez egy visszatérő megjegyzés volt a Division demo alatt, és oké, okay, akkor most mindenki a rögzítse ezt a látványt, szívja magába. Készüljenek a gifek. Igen, készüljenek a gifek, és akkor lehessen mit... A Divisionnél Isten tudja mikor, mert hogy 2015, sőt már lehetett olyan hangokat hallani, hogy még nem is 2015, hanem 2016 állítólag, amikor a bemutatójuk, az eredeti bemutatójuk volt belőle, akkor még nem volt játék. Tehát az egy nagyon valami... Nagyon költői leszek, a Snowdrop engine-jük elolvad őre. Ajj, tényleg. Latyakossá válja. De reméljük, hogy ez így marad. Tehát vizuálisan az új Assassin's Creed is, meg a Division is nagyon impresszív játék. Mint ahogy a Watch Dogs is jól nézett ki két éve, jó? Nézd, az Assassin's Creed az legalább összejön, tehát még azt mondanak, hogy... Hát nagyon gyorsan kell a code downgrade-elni, az a lényeg. Igen. Ha már csúnyább lesz, akkor szorgosan legyen csúnyább. És ugye ők zártak egy úgymond újdonsággal, amiről az első másodperc után meg lehetett mondani, hogy igen, ez egy új Rainbow Six. Így szinte a, nem az első, az első 10 másodperc alapján. Ami, hát nem tudjuk, hogy maga az egész játék milyen lesz, lehet, hogy ennyire multi-orientált, de amit ott előadtak, az... Bírom ezeket a megrendezett demókat egyébként. A Ubisoft csinálja ezeket, a és az EA is egyébként. Ezeket a szuper megrendezett demók, de hogy ezeket mennyit gyakorolhatják. És a kedvencem az, hogy beszélnek egymással. Mm-hmm. Játékban úgy játékos élő ember nem. Gyerünk, John, gyere, ott van, látod? Igen, tüzelj rá, kérlek, jaj, lő rám, valakinek van gránátja? Igen. Valóság. A kurva anyád, bazd meg! Ott van te hülye fasz, hát nem tudod eltalálni, bazd meg! Hát lőd már fejbe! Ez a... Igen, sipítva. Elnézést, ezt majd... Remélem azt... Ezt nem én voltam, hanem ez csak egy színészi alakítás volt arról, hogy hogyan folyik ez a... Csinálunk egy ilyen Gamer 365 podcast indokolatlan cenzúra, amikor jó meg... Ja, ezt mindenképpen... És nem itt volt az, már csak homályosan él bennem, hogy megint volt egy ember, ilyen fejlesztő, aki színészkedni próbált. A Divisionös? A fitness játéknál volt a jó fejfejlesztő srác, arra emlékszem. De nem, itt volt megint egy ember, határozottan emlékszem. A Fastogzot először bemutatták, hogy figyelj! Igen. Ugyanez volt, szerintem a Division. Az Infamous volt, nem? Nem. De az Infamous volt. Infamous volt. Azt még senki nem verte meg. De most is. Azt hiszem a Divisionnél volt egy ilyen... Abban a világban, ahol... Igen. Ahol megvert a rendőr! Ezek a legcikibb pillanatok, elnézést. Ezek az emberek nem színészek. Tehát ezeket szeretjük. Nem ezért élek, bocsánat. Annyit még elmondok, én borzasztó módon örültem a Rainbow-nak, és hogyha a látott gameplayt megelőzi mondjuk egy jó félórás küldetést tervezni, nagyon boldog leszek. Ez az, ami nem történik már 2014-ben. Ez nem történik, meg az fordulja a Silicon. Hogy hívják? Frozen Synapse. Silicon Synapse, az a bizár. Fordultam hozzá, nem olyan jó, mint a régi Rainbow-s másfél órás. Ez másfajta. Bevetést tervezni. De az másfajta. Persze, de másfajta. Szóval volt egy crew. Amihez hozzáteszem, hogy kollégánk Wilson volt kint Franciaországban kipróbálni, és azt mondja, kurva jó. A crew. A crew. Két hát óra. A crew-val én is játszok. Ha kintek volna Franciaországban. De ez most, ez azt mondja, hogy frissebb volt build, két óra átmenni egyik partról másikra, speedrunba megy 40 perc alatt az egyik fejlesztőnek, és hogy amit ígérnek, azt tartják, és úgyhogy fasza lesz. A crew tavaly augusztusban is teljesen korrektnek nézett ki. Akkor még nagyon látszott rajta, hogy ez nem egy kész játék, és látszott rajta, hogy valószínűleg az még odébb van. És ezeknél tényleg az lesz a kérdés, hát a crewnál, hogy tudják egyben tartani ezt az egészet. Mert oké, hogy open world, meg hatalmas az egész, meg minden, de... Ezek tehetséges, fejlesztők csinálják. Tehát azzal nincsen gond, az, én azt mondom, hogy autós játékból egyébként viszonylag jól el leszünk látva a közeljövőben, tehát teljesen jó megjelenések lesznek idén. Autósban, meg űrhajósban. Meglepően sok lesz. Űrhajósban is? Majd mondom később. Űrhajós. Ja, a No Man's. De azt, arról most fogunk beszélni. És aki eddig bírta, az, annak már azt javasoltuk, hogy ha már egy óra van, egy óra körül járunk a konferenciák menetében. Igen, akkor egykor lett vége. Éjféltől egyik tartott a Ubisoft, nem? Ja, igen. De hülyeként még az elektronikásnak. És hogy az már bírja ki, mikor volt? Három? Hálali három. Háromkor volt a Sony. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of the team. Some things.